Wikatining karasa kapareng nata Matswapati Prabu kang miyos tinangkil bitulan saban-saban akan di perpawo kekas ketering tias Wangsuk semua diluwih payung ana panjenengan ingsun. Sawetara jenenge ingsun pinarak ana ing setinggil. Kahadhep marang para wayah-wayahku Pandhu putra. Iki ndak pirsani Putu Prabu ing Dwaraweka ingkang wis prating nagara Wirata. Putu. Putu Prabu Sri Bathara Kresna winantu karaharjan prataning Putu Prabu ana ing nagara Wirata kene Kresna. Kawula nuwun, nuwun inggih Kangjeng Eyang Prabu. Dhateng kadhahat katedha kalenggo murda, sih punakraminipun Paduka Eyang Prabu. Wangsul wayah Paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun Paduka Kangjeng Eyang Prabu. Kawula nuwun, nuwun. Iya, Putu. Wis tak tampa banget panarimaning pun kaki jeneng para Putu Prabu ngaturake pangabekti marang panjenengan ingsun. Pangestuning pun Eyang tumuli tanpa nono Putu. Kula nuwun inggih Eyang Prabu. Kacadhong tangan kekalih kapundi mugi dadosa jimat paripih paring pangestunipun Paduka Kanjeng Eyang Prabu. Kawula nuwun nuwun. Kula nuwun nuwun Koko Prabu. Para Paduka mboten kantun ngaturaken pasegahan panakrami perembagi mawantu kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun Paduka Koko Prabu ing Dwaraka. Kawula nuwun inggih Yayaji. Lulus arharja pisowan kula kalis ing rubeda manggih ing kayiwanan. Wangsul pangastawa kula katur Yayi. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Kacadhong pangan kekalih kapundi mugi dadosa jimat paripih paring pangestu saking panjenengan Paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Jliteng Kresna kakangku. Padha bagya satekaning jliteng Kresna kakangku. Adi Mas Werkudara wis tak tampa banget panarimaning pun kakang. Pangestuku pampanono Yayi. Ya, ndak tampa tangan loro. Ndak gegem dadi mustika mimbu ana mulyaning uripku. Pangestu saka jliteng Kresna kakangku. Latihan kula mboten kantun Koko Prabu, Ri Paduka pun harjuna ngaturaken sungkem. Mugi kunjuk wonten ing sahandhap padhanipun Paduka Koko Prabu. Dimas Kaipe wis tak tampa banget panarimaku. pangestuku tampan nono yai. Kula nuwun sanget ing pamundi kula Koko Prabu. Kula ugi ngaturaken sembah Koko Prabu. Kula ugi ngaturaken sungkem Koko Prabu. Yai kembar kemanikan wis tak tampa banget panarimaning pun Kakang. Pangestuku tampan nono yai. Nuwun sanget ing pamundi kula, inggih sanget ing pamundi kula Koko Prabu. Putu Prabu. Prataning Paduka Putu Prabu mring negara Wirada iki ibarat kaya basanta kang hanyunarake prabane temah amajari marang isining setinggil. Nadala Putu Prabu durung prapta. Ing pasiwakan iki pesemone panyayah basanta ingkang ngataweng hima. Labet saka apa? Ya mung sebab anggonipun kaki. Mikirake marang lelakoning para kadang-kadang ira Pandhawa. Saupama Putu Prabu Ranulya rawuh mbok menawa ana caraka saka Wirata suwan marang Durawati daya-daya hamondongi marang jeneng para Putu Prabu. Kula menih inggih Eyang Prabu, sadereng saha sasampunipun wayah paduka nyuwun pangapunten dene randhat anggen kula sowan. Namung abet kula kedah dhateng para Narapraja ingkang rumiyin. Katingal wonten wigatos tumrap dhatenging ing wayah Ndwarawati. Mugi kepareng Eyang Prabu daya-daya paring dawuh dhumateng wayah paduka ing Ndwaraka. Ngene ya Putu. Panono ingkang ndak penggalih karo kabeh para kadang-kadang ira Pandhawa mung kajaba lekasing para Kurawa ingkang tanpa netepi marang janjine duk nalika jaman sesukan gadhu. Ing mongko ngger wekasaning sesukan gadhu lamun Pandhawa ingkang kasoran Pandhawa kudu nglakoni urip satataning wana Parasta suwene 12 taun. Namur laku suwene setahun. Nalika namur laku lamun tanggane padha sesingitan Pandhawa konangan marang sandi upayaning Kurawa. Gelem ora gelem Pandhawa kudu nglakoni urip ana madyaning alas maneh baleni 12 taun suwene. Ing mongko Putu Prabu wis neksani dhewe. Paripurna 12 taun dilakoni Pandhawa pisah lawan Kamulyan. Genep setahun Pandhawa padha namur laku mapan ana madyaning Raja Wirada. Nanging kemong apa bareng Pandhawa wis timbul, katon Kurawa bakal nyilaki janji ketitik. Nalika semana wis ana duta pinangka pengawak Pandhawa. Ora toho-toho kang minangka utusan makili Pandhawa malah pepundhene Pandhawa dhewe. Yaiku Ratu Kunti Taliburoto. Wayahku Kunti sowan marang Praja Ngastina. Ning nyatane manut katerangan gagar wigar tanpa kari. Tanpa nggawa kasil kang nyenengake malah kaporo dina iki. Wayahku Kunti ora bali nyang Wirata. Manut katerangan wektu iki jemujuk ana ing kasatriyan Panggombaan. Ingkang mangkono banjur kadhangira Pandhawa ngutus duta ingkang kaping pindho. Mara sepuhe buyutku Puntadewa dhewe ingkang sowan marang Ngastina. Nalendraing Pancala Putu Prabu Sudaksina ya Putu Prabu Drupada. Temeka negara Ngastina kang wigati bakal nyuwun balining nagara Ngendraprasta. Ning apa nyatane? Putuku Prabu Sudaksina bali nyang Wirata malah nggawa dongeng sing mait-maiti. Nggawa dongeng sing marake kemeropok. Sebab nalika semana Putu Prabu Drupada kaya-kaya ora dianggep wong. Temeka nyang Ngastina siniyo-siyo dening Kurawa. Malah ibarat dipadhakke dening satu. Disurak dikurutuki dening para Kurawa. Rahayune Putu Drupada iku narendra kang wis bisa ngendhaleni marang nafsu. Nadyan to digawe pengewan-ewan parandene. Putu Prabu Durpada maksih bisa ngendhaleni marang rasa nafsune. Kondur marang Wirata gagar wigar uga tanpa karya. Kegandengan rambah kaping pindho. Mongko tanono kabul kawusanane. Ingsun wis netepake lamun ta para Kurawa puguh hanggegeki nagara Ngendraprasta kang dadi panguwasaning pandu. Wae karampungan ing pangajap ingsun lan Pradya Bala saguh bakal ngukur kekuatan Praja Ngastina. Ing pangajap bakal tak luruki batang sayuta. Apa ta marmane dene pun kaking nganti tumindak mangkono hawit pun kaking ngrumangsal ningger. Umurku ora bakal bisa dawa yen tanpa sinambung marang para buyut-buyutku Pandhu putra. Putu Prabu Neksani dhewe. Upamane Pandhawa ki ora ana Praja Wirata tak kira pun kaki wis ora bakal kelakon lenggah sing ngangsana karana saka pakarti. Murka ingkang katindakake sawargi Patih Kencaka lan rupa kencok apa maneh si Raja Mala. Rahayune Pandhawa ana Praja Wirata. Pinangka utusaning Gusti Kang Kaya Jagat nyambung marang yuswaku. Memala Wirata bisa sirna sabab saka tanganing para Pandhawa. Saka bungah-bungah atiku. Permadi ndak ganjar anakku wadon Retna Utari ing pengajap tak kon mundhut garwa nanging gandeng penganggepe marang Utari dianggep kaya putrane dhewe. Mula anakku Tari banjur digathukake lan didhawuhake antuk Si Abimanyu. Yen lakon iki ingkang bisa ndudut rasaning pun kaki gelem ora gelem pun kaki kudu ngrungkepi marang buyutku Pandhawa Sabilopati marang para Pandhawa. Mula banjur pun kaki ngrampungake kudu ndak lurugi batang sayuta ing nagara Ngastina. Ning apa tunda ninggir Bola Bali atur saka buyutku punta dewa kang bisa nglilihake marang panggalih ingsun. Kesabaran kesabaran kang sumandang marang buyutku punta dewa. Temah buyutku punta dewa ngemutake marang pun kaki. Aja nganti daya-daya pun kaki bakal lumuruk marang Praja Ngastina. Pandhawa kepingin Ngendraprasta bali ning aja nganti ndadak nganggo dada pecah getih wutah. Iku munggo pangajaping Pandhawa inggih mengkono putu. Gegandengan pun kaki ngrumangsani menawa Pandhawa iku duwe kusir wujude Putu Prabing Dwarawati ingkang wiwit biyen mula tansah angayomi marang para Pandhawa nenuntun marang para Pandhu putra. Mula banget nggone pun kaki lan para kadhangira Pandhawa ngenteni marang prataning Putu Prabu Esti ngarah norake tang klungsu-klungsu melu wudu. Biye bab lelakon iki ndak pasrahke marang Putu Prabu. Hanjrah ingkang Puspita Warum. Kasiliring samirana ombre. Gandanyo ing asparananing driya Oh kawula nuwun-nuwun Eyang Prabu Purwa Madyawasana sampun kula tampi pangandika paduka semendang boten karempit. Saha kula ngaturaken sanget agih manuwun. Dina mung sak jasad kula parandene kapitados Eyang Prabu supados nderek urun-urun ngrembak perkawisipun para kadang kula Pandhu putra. Anggenipun kepingin badhe nyuwun mudi wangsulipun negari Ngendraprastha. Eyang Prabu, kula mboten maiben dumateng panggalianipun Yai Aji Puntadewa. Ing nyatanipun sampun kalu kaya ngerah kesabaranipun kula mboten moka. Menawi sanget pangakaripun sampun ngantos kelampahan banjir marus ing antawisipun kadang piyambak Pandhawa tuwin Kurawa namung sabab kamukten Ngendraprastha. Nulinggih yang kula nderek mangayu bagya dhateng keparingipun Yai Prabu Puntadewa. Ingkang tansah angarah prana ngatos-atos anggenipun tumindak. Sampun ngantos meleset sak pecak anggenipun badhe netepi dhateng dharmaning kautamen. Ingkang nyatanipun para kadang Pandhu putra sampun kaloka gandrung dhateng ireh kautamen. Eyang Prabu, nadyan sampun rambah kaping kalih duta saking para kadang Pandhu putra. Namung mugi kawuningan manut dawing para kina. Petangan mekaten jangkepipun menika wonten tiga. Ingkang sinebat miwiti nengai tuwin mungkasi Purwa Madyawasana. Menika jumbuh kalian dumadining manungsa ingkang dumados saking Saratri Purusa. Inggih menika sukma kawekas sukma sejati tuwin roh suci. Duh Eyang Prabu, mugi wong tena keparang paduka Eyang Prabu mbok inggih dipun wontenaken duta ingkang wekasan anjangepi dhateng petangan duta ingkang kaping tiga. Mengkono karsaning Putu Prabu supaya digenepi duta kang kaping telu. Kawula nuwun nininggih. Iya. Yen dipitung pancen ya bener, yen pitungan kuwi pancen ana telu. Lahir, urip, mati. Esok awan sore surup tengah wengi bangun. Iya. Yen mengkono pun kaki ora bakal nukarto. Apa kang dadi karsaning Putu Prabu Durawati? Ya mung kepiye nggare Putu Punta Prabu Puntadewa tumrap karsane ke ngoro ing Durawati apa Putu Prabu kepareng anyarujuki? Kula sanget mangayu bagya dhateng keparingipun Koko Prabu ing Durawati. Duh Koko Prabu. Leres dawuhipun Kanjeng Eyang Prabu, lugunipun Tri Paduka mboten kepengin nguwuningani pasulayaning kadang. Sangat-sangat anggen kula nyuwun sih wilasanipun Koko Prabu Duryudana. Namung kula suwun keparengan netepi dhateng janjinipun. Menawi ngemuti Koko Prabu Kurupati menika darah Barata tanpa beda kula. Kula kinten Koko Prabu Kurupati mboten badhe nyilaki dhateng janji ingkang sampun kawedhar. Nanging wis bola-bali. Nalika kapan Kurawa kuwi netepi janjine? Yen pancen wiwit padha cilike wis katon sragahing Kurawa. Ndadak ana jalarane. Rumangsa entuk kemenangan nalika jaman sesukan dadu. Ing atase menang oleh dadu kok pengrasane kaya menang perang. Rumangsa bisa nukup marang mungsuhe. Yen pancen to legetane atiku nyarujuki apa kang dadi kersane Hyang Prabu Wirata. Gandeng wis ora kena disabarake. Mesthine kudu engkal diluruki prating Praja Ngastina nanging ya sabab Pandhawa kuwi sing tuwa dhewe marep kakangku. Kabeh sedulur papat amung manut apa kareping marep kakangku. Kula nuwun inggih Koko Prabu, Tri Paduka ugi pitados dhumateng kawicaksananipun Koko Prabu ing Durawati. Gegandhengan kabeh wis padha manut miturut apa kang dadi karasaning buyut ing Durawati. banjur prayogane sapa ingkang kinarya duta wekasan duta mungkasi prating nagara Ngastina. Kula nuwun inggih Hyang Prabu. Punapa keparang bilih ayan menika kula suwun piyambak kula ingkang sagah minangka dados pangawak Pandhawa prating nagari Ngastina. Langlanging riya mangu mangu mangun kong kanduan rimbang lirlino tanpo kanin lirlino tanpo kanin yang tangkuto kong mangku sangjah utomo mangkono trinarindro kubus nyolon ngerepo ing panyayah wanci panglo papak obor sewu lakuni temah biar pacar panggaling pun kaki bareng pun kaki miar sok saguan yang putu prabu saguh tadio pengawak Pandhawa prating nagara Ngastina. Pun kaki ora bakal tidak-tidak ngemuti lamun to putu prabu iku titis sing sangiwang suman diwaning adil sakabeng tuwi baning pangandika kaya wis temeka pasti yen pancen mengkene kang dadi mubahing jagat lan mengkene wujuding jangka ingkang kudu katindakake marang kabeh titah kang urip ana madya padha putu prabu pun to kaya ora wenang anu karta kang dadi panyuwuning putu prabu Ndwarawati prayogane amung hangiyani apa kang dadi karasaning putu prabu Ndwarawati ngger Puntadewa. Inggih Eyang Prabu. Koko Prabu sangat ngaturaken agenging panuwun. Keparengipun Koko Prabu dados pangawak Pandhawa. Prapten nagari Ngastina ngudi wangsulipun negari Indraprastha. Koko Prabu inggih nampung paduka ingkang kula jagekaken mugi kepareng ngayomi dumateng para kadang paduka Pandhawa. Sangat-sangat panyuwun kula dumateng paduka Koko Prabu. Badhe angkat paduka Prapten nagari Ngastina kula suwun sampun ngantos dados dakdakan. Dumadosing pasulayaning ngantawisipun Kurawa tuwin Pandhawa. Tuwin dari paduka ugi angaken nidhateng kawicaksanan paduka Koko Prabu Ndwarawati. Kawula nuwun nggih ngaturaken panuwun Yai. Dene sampun kepareng bab menika kula suwun kula piyambak ing badhe ngayahi. Namung wayah paduka tertentu mboten badhe sakto mindak menapa-menapa. Menawi tanpa wonten pangestu paduka yang Prabu Wirata mriki. Iya iya nggih Putu Prabu. Ora kendhat pun kaki nyuwun marang Gusti Kang Agra Jagat tak waosake dikir tengah wengi tak tahajud agi nggih. Muga lebda ing karya Putu Prabu ngene bakal hangangkah manunggaling darah Barata lan darah Kuru bali ning Indraprastha aja nganti tatak nganggo bebanten. Kawula nuwun nyinggi. Yayaji keparang arang kanto daya-daya nyuwun pamit. Tumuli daya-daya bidal prating negari Ngastina dados napa-napa sampun purna ing gating perkawis menika Yai. Koko Prabu sembah kelingkingan arek singkaripun Koko Prabu mugi tansah luluso nering sambil kula inggen paduka manggi dateng Koko Prabu Duryudana. Lajeng sinten ing kepareng badhe nderekaken dateng paduka Koko Prabu nyuwun pangapunten Nyai kula tanpa penderek karana kula sampun beto betan piyambak saking Ndwarawati nggih menika dimastiyaki badhe kula kanthi menapa mboten ngersakaken titian pasegahan saking Wirata cekap Kyai Jaladara Kyai. Ingi sangat ngaturaken penuwun Koko Prabu. Namung ripaduka nyuwun titip sembah kula mugi katur dhateng Wa Prabu Dristarastra. Sungkem kula kunjuk pepunden-pepunden kula ing Ngastina. Inggih mangke badhe kula aturaken Yai. Doro sapa? Pun Kakang njaluk pamit. Nyangon ira harjo. Kowe titip apa? Ora titip apa-apa. Yen ana rembuk-rembuk mara coba gawe darno. Iya. aku njaluk kanthi banget. Gandeng wis ana kahanan kang ora nyenengake ingkang tumiba marang paman Durpada. Ndak jaluk kanthi banget. Nggone Kresna kakangku Prapting Praja Ngastina aja nganti mbaleni kaya lelakone Durpada pamanku. Yen sekirane Kurawa wis katon puguh. Nggih iki kamukten Yendra Prasta. Kresna kakangku inggalo bali. Amarga bali ning Yendra Prasta wis tak cawisi godha rujak puluh. Iya, iya, iya. Perkara kuwi diampet dhisik ya yen pun kakang kang bali saka Ngastina. Iya. Yen to nganti Kurawa kuwi gegegitan gelem balekake Praja Ngamarta, mongso bodho sak utuhe tak pasrah si Adi. Iya. Ana rembuk apa meneh? Ora ana ya mung kuwi. Dimas Arjuna, kula wonten dawuh Koko Prabu. Pun kakang mundhut pamit bakal budal dina iki yai, hangayahi dharma. Mboten langkung sembah kula ing nderekaken jenggaripun paduka Koko Prabu ing dhuwur wati. Si Adi titip apa? Nuwun inggih namung titip atur. Sakunduripun saking nagari Ngastina Koko Prabu kepareng ngopi narak dhateng panggumbakan. Mugi kastuing penggalih mboyong Kangjeng Ibu kundur dhateng Wirata. Oh, adalah adikku di. Upama sing di ora meling tak kira pun kakang ora bakal ninggalake Bibi Ratu Kunti Tani Broto. Dasaripun kakang wis sawetara suwe datang pinanggih lawan Bibi Ratu. Iya, Yayi. Mengko sak baliku saka Praja Ngastina pun kakang bakal pinarak marang panggombaan. Bakal mboyong Kangjeng Bibi kundur marang Wirata. Kawula nyuwun inggih. Kajaba atur kuwi titip apa meneh, Yayi? Sampun Koko Prabu. Dieling-eling dhisik. Amarga mbok menawa tekaku nyang Praja Ngastina ya mbok karis pisan iki lho, Di. Mula mara coba ngeten-ngeten ana titipan apa meneh? Mboten wonten. Ora titip layang. Mboten benjing badhe kula panggih piyambak. Oh, ya wis. Ya, ya, ya. Syukur di yang wis temuwa pikirmu, Yayi. Nuni inggih. Pancen mundak umur kudu mundak tertib. Nuni inggih. Kudu sing saya pinter ya, Di. Nuni inggih. Ngono ya ngono ning aja. Ngono. Nuni inggih. Kembar pun kakang mundut pamit, Yayi. Nuni inggih kok Prabu nderekaken. Sugeng inggih sembah kula nderek paduka Koko Prabu. Eyang Prabu kados sampun paripurna kula pamit pur kadang. Daya dalu kula nyuwun pangestu inggih bidanten menika. Putu Prabu Jaya Jaya Wijayanti pinayung marang Gusti Kang Karya Jagat Putu.